Είμαστε η μακροβιότερη μνημονιακή κυβέρνηση. Μπράβο! Είμαστε η μακροβιότερη μνημονιακή κυβέρνηση. Είμαι κι εγώ ο μακροβιότερος υπουργός οικονομικών των μνημονίων. Η δική μας ώρα. Η μέρα είναι. Μία μέρα. Και ποια χρονιά. Τι ώρα είναι. Η ώρα μας. Τη μέρα είναι. Μέρα μέρωσε τώρα που ξημερώνει. Και ποια χρονιά. Για λίγες μέρες ακόμη είναι 2018, όλα τα άλλα σωστά πέσανε μέσα. Κρατάμε αυτό που είπε ο Τσακαλώτος χθες από τη Βουλή, ότι είναι η μακροβιότερη μνημονιακή κυβέρνηση, άρα και ο ίδιος είναι ο μακροβιότερος μνημονιακός υπουργός οικονομικών. Αλλά αυτό, όπως θα ακούσουμε τώρα, δεν τον έχει επηρεάσει καθόλου. Είμαστε η μακροβιότερη μνημονιακή κυβέρνηση και άρα είμαι κι εγώ ο μακροβιότερος υπουργός οικονομικών. Δυσκολεύτηκα, τσαλακώθηκα. Αλλά δεν με ενοχλεί ότι είμαι ο μακροβιότερος υπουργός οικονομικών των μνημονίων. Η ώρα είναι. Η ώρα που θα ξεσπάσει ο ελληνικός λαός, ανθίελα. Η μέρα είναι. Μέρα μεσημέρι. 2015. 2016. 2017. 2018. Το θέμα είναι να έχεις βούτυρο στη φρυγανιά. Αλλά δεν με ενοχλεί. Απ' τις 7! Εφτά σε παίρνει αριστερά. Μην το ζορίζεις. 7 χρόνια καταστροφής. Ξύπνα αγάπη μου. Ξύπνα, πρέπει να αποφασίσουμε που θα πάμε. Που να μην έξω να. Τώρα είναι η ώρα της αλήθειας και του απολογισμού. Μια καλή μέρα για την Ελλάδα. Αλλά δεν με ενοχλεί. Γαλλικά, το απαρτμάν, έτσι όπως το λέει η παράσταση. Είναι το έκτο πάτωμα, μια πάρα πολύ ωραία παράσταση και μια πάρα πολύ ωραία μουσική που μας έχει αφήσει παρακαταθήκη, τη χρησιμοποιούμε κατά καιρούς. Έτσι λοιπόν ο Τσακαλώτος είπε, παραδέχτηκε ότι είναι η μακροβιότερη μνημονιακή κυβέρνηση και ο ίδιος ο μακροβιότερος μνημονιακός υπουργός οικονομικών, αλλά δεν τον ενοχλεί αυτό, γιατί έδωσε μετά μια εξήγηση, αλλά δεν μας αφορά εδώ η εξήγηση. Ο Τσακαλώτος είναι πολύ αγαπητός της εκπομπής, νομίζω και των Ελλήνων πολιτών, είναι υπουργός οικονομίας, τώρα που βγαίνουμε και στα ξέφωτα και στις αναπτύξεις και στις αναψύξεις. Ο Τσακαλώτος είναι αγαπητός εδώ της εκπομπής, επειδή μιλάει έτσι όπως μιλάει, λέει αυτά που λέει, κάνει τα σαρδάμ του. Νομίζω έκανε χθες το κορυφαίο σαρδάμ, τουλάχιστον για το 2018, ας το απολαύσουμε. Μας είπε ο κύριος Θαρασόπουλος το δικό του αφήγημα. Το μόνο που χρειάζεται είναι η λαϊκή απόφαση να βάλει την αστική τάξη στο χρονοτούπαλο της ιστορίας. Στο χρονοτούπαλο της ιστορίας. Στο χρονοτούπαλο της ιστορίας. Ναι σε όλα. Αυτό που ζούμε είναι αυτό. στο χρονοτούπαλο της ιστορίας. Είμαι ο Αναστάσιος από τη Λευκωσία και τον ελεύθερο μου χρόνο μου αρέσει να δημιουργώ ισχυρά μαγνητικά πεδία και να γίνομαι πόλος έλξης όμορφων υπάρξεων. Είναι πολύ ωραίο το χρονοτούπαλο της ιστορίας. Αλλάζει λίγο χρήση γιατί γενικώς έχουν αλλάξει πολλά από το παλιό Πασόκ. Ο Ανδρέας Παπανδρέου το έλεγε χρονοτούλαπο. Εδώ ήρθε τώρα η στιγμή να το πούνε χρονοτούπαλο. Αλλάζουν μια συλλαβή και μετά είναι όλα καλά. Ο τελευταίος είναι ο Αναστάσης που φτιάχνοντας μαγνητικά πεδία, είναι Κύπριος, έχει πάει σε τηλεπαιχνίδι της Κύπρου. Φτιάχνοντας μαγνητικά πεδία γίνεται αρεστός. Έτσι, το ξέρουμε όλοι. Αν θέλετε να έχετε κατακτήσει σε αυτή τη ζωή, φροντίστε, δεν ξέρουμε ποιο τρόπο. Βγείτε από το χρονοτούπαλο και φτιάξτε μαγνητικά πεδία. Αυτά τα παιχνίδια, τα τηλεπαιχνίδια της Κύπρου ή και τα καλυστία που πάνε νέα κυπριοτόπουλα από το μαρτυρικό νησί που έχει και ιστορία και θέλει να έχει και μέλλον, λογικό, όλα αυτά τα παιδιά που πάνε εκεί είναι πολύ ωραία παιδιά και μας δίνουν μεγάλη αισιοδοξία για το μέλλον του ελληνισμού και της ανθρωπότητας γενικότερα. Ποιας θρησκείας είναι ηγέτης ο Δαλάη Λάμα? Καθολική. Η γνωστή ταινία musical φαντασίας έχει τίτλο «Ο μάγος του Ρος». Συνήθως στην Ελλάδα το πιστολάκι μαλλιών. Αξεσουάρ. Πώς? Αξεσουάρ. Σεσουάρ. Ασχολείστε με τη ζαχαροπλαστική? Ναι. Pastry chef που λέμε? Τι? Pastry chef. Όχι. Pastry, δεν είναι ζαχαροπλάστης? Σαν να μιλάμε άλλες γλώσσες σήμερα εδώ. Τι γλυκά κάνετε, ποιο είναι το σπεσιαλιτέ σας? Δεν κάνω κάτι, βαρκούμε. Μετάφραση, δεν κάνω κάτι, βαριέμαι. Αλλά το είπε, δεν κάνω κάτι, βαρκούμε. Σημαίνει βαριέμαι. Ενώ είναι ζαχαροπλάστης και δεν ήξερε και το pastry με την προφορά την ωραία του παρουσιαστή. Κάπου εκεί εμφανίστηκε και ένας άλλος Κύπριος Έλληνας παίχτης. Είμαι από το Μενεού και μου αρέσει να μιμούμε ζώα. Μπορώ να κάνω καλά τον αετό. Και κάντε μας τον αετό, κατεβάστε την καρτέλα σας. Τσιου, τσιου, τσιου, τσιου, τσιου, τσιου. Έχεις, ας πούμε, πόσα ζώα υπάρχουν στον πλανήτη, αυτά που ξέρουμε όλοι μας. 100. Και προσπαθείς να μιμηθείς. Άλλοι κάνουν την κότα, άλλοι το πρόβατο, το άλογο, ελέφαντας. Αυτά είναι νομίζω τα πρώτα. Αυτός διάλεξε να κάνει τον αετό. Και τον έκανε έτσι ακριβώς τον αετό. Κουνούσε και τα χέρια, αν το δείτε. Υπάρχει στο YouTube. Πραγματικά έχει και άλλους στην πορεία, δεν είναι μόνο αυτός. Αλλά φεύγουμε από αυτά να πάμε σε μεγαλύτερα ταλέντα. Σε μεγαλύτερα ταλέντα, αυτά που είδαμε χθες στη Βουλή. Γι' αυτό το λόγο πιστεύουμε ακράτητα ότι ανεξάρτητοι Έλληνες έχουμε ένα μέγιστο στόχο, τον οποίο είναι επιτακτική ανάγκη να τον ολοκληρώσουμε μαζί με το ΣΥΡΙΖΑ. Pastry chef που λέμε. Και ο στόχος είναι η επάνωδος των ηθικών αξιών στο επίκεντρο της κοινωνίας. Τσιου, τσιου, τσιου. Και ο στόχος είναι η επάνωδος των ηθικών αξιών στο επίκεντρο της κοινωνίας. Κότα, τρίλυρη και μακροπουπουλάτη. Ή αλλιώς Πάνος Καμένος, ο οποίος το είπε κανονικά, αυτός και ο ΣΥΡΙΖΑ. Σταμάτα. Αυτός και με το τσίου γελάει. Αυτός και ο ΣΥΡΙΖΑ θέλουν να φέρουν τις ηθικές αξίες. Ποιος μίλησε, γιατί ακριβώς μίλησε χθες από τη Βουλή. Ο Αλέξης Τσίπρας, θα πάρουμε τώρα ένα μικρό παράδειγμα ηθικών αξιών. Ο Αλέξης Τσίπρας μίλησε χθες για το ελληνικό που ξεμπλοκάρει επιτέλους και θα γίνει το καζίνο. Επίσης, να αναφέρω τις τομές που έφερε το πρόσφατο νομοσχέδιο του Υπουργείου Τουρισμού και τα κίνητα του νομοσχεδίου που δίνει και για καζίνο. Και σε αυτό το σημείο να τονίσω, γιατί πολλή σπέκουλα έχει πέσει, ότι το μεγάλο εμβληματικό project του ελληνικού θα εκκινήσει την άνοιξη του 2019. Pastry chef που λέμε. Μετά την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας για το καζίνο, Τσιου, τσιου, τσιου. Για το καζίνο και την επίλυση κάποιων τελευταίων γραφειοκρατικών προβλημάτων. Δόξα τω Θεώ, θα έχουμε και καζίνο στα νότια προάστια. Το βάλαμε τρεις φορές γιατί η αριστερά ενδιαφέρεται για την ανάπτυξη του τόπου. Και ανάπτυξη χωρίς τζόγο, χωρίς καζίνο, άλλωστε όλη η πολιτική αυτή της αριστεράς, τζόγος είναι, δεν νοείται. Τι έλεγε παλιά όταν είχε πάει εκεί στους διαμαρτυρόμενους κατοίκους του ελληνικού για το καζίνο ο ίδιος άνθρωπος. Φίλες και φίλοι, στο ελληνικό όλα αυτά τα χρόνια συγκρούονται δύο κόσμοι. Αυτός που υπερασπίζεται με αγώνες το δημόσιο συμφέρον. Pastry chef που λέμε. Και ο άλλος κόσμος που είναι απέναντί μας, που υπερασπίζεται με νύχια και με δόντια ιδιωτικά συμφέροντα. Που στόχο έχει να μετατρέψει την περιοχή σε θύλακα τζόγου και πλούτου πλουτισμού κερδοφορίας για λίγους. Έτσι λοιπόν, ο ΣΥΡΙΖΑ η πρώτη φορά αριστερά μετατρέπει την περιοχή σε θύλακα τζόγου. Όπως πολύ σωστά είχε καταγγείλει πριν γίνει κυβέρνηση ο Αλέξης Τσίπρας, αλλά τώρα που έγινε κυβέρνηση, καμάρωνε χθες στη Βουλή που όλα τελειώνουν, ακόμη και οι γραφειοκρατικές διαδικασίες για το καζίνο, ώστε με αριστερά να αποκτήσουμε και αυτό, διότι η αριστερά πάνω απ' όλα είναι ήθος. Είναι πλεονέκτημα ήθους, είναι ηθικό πλεονέκτημα και αυτό μεταφράζεται και με τον τζόγο. Πώς αλλιώς θα μετρηθεί, αν δεν μετρηθεί με το καζίνο και την ρουλέτα, τέτοιου τύπου ηθικό πλεονέκτημα, μόνο έτσι μπορεί να μετρηθεί. Υπάρχει και κόκκινο στη ρουλέτα, να μην τα ξεχνάμε. Όλα αυτά κάτι σημαίνουν, δεν χρειάζεται να τα αναπτύξουμε τώρα. Χθες ο Κυριάκος ήταν πολύ γόνιμος στην συζήτηση της Βουλής. Καταψηφίζουμε τον προϋπολογισμό. Καταψηφίζουμε την κυβέρνηση του ψεύδους. Καταψηφίζουμε την κυβέρνηση που έκανε χειρότερη τη ζωή των Ελλήνων. Καταψηφίζουμε την κυβέρνηση των φόρων. Καταψηφίζουμε το ΣΥΡΙΖΑ και τον Τσανέλ. Καταψηφίζουμε. Τι είναι, παιδιά? What happened here? Καταψηφίζουμε την κυβέρνηση των απαράδεκτων. Οπα, τι έγινε, παιδιά? Μας την παίζανε? Απαράδεκτη. Για απαράδεκτη, ο Σπύρος Παπαδόπουλος, όχι στην υγειά μας, το άλλο. Και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, 10 φορές καταψηφίζουμε, για να το καταλάβει ο καθένας. Βέβαια, δημιουργείται ένα ερώτημα. Μάλλον πολλά ερωτήματα, αλλά από χτες ένα προέκυψε. Στην αρχή ανεβαίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, ο επόμενος εκλεγμένος πρωθυπουργός των Ελλήνων. Που σημαίνει, έχει επιτελεία, έχει ο ίδιος μυαλό καταρχήν. Και τη στοιχειώδη νοημοσύνη, έχει επιτελεία, τον συμβουλεύουν, του γράφουν λόγος να μην εκτεθεί. Ανεβαίνει λοιπόν, μόλις είχε τελειώσει ο Χουλιαράκης, αναπληρωτής υπουργός οικονομικών, τον λόγο του και είπε αμέσως, έδωσε αμέσως την επική γκάφα ο Κυριάκος. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, ακούω πάντα με πολύ προσοχή τον υπουργό αναπληρωτή, τον κύριο Χουλιαράκη, αλλά καθώς τον παρακολουθούσα, σκεφτόμουν, κύριε Χουλιαράκη, εσείς δεν ήσασταν υπουργός και το πρώτο εξάμηνο του 2015. Δεν ήσασταν. Έκανα λάθος. Το αποκηρύσετε λοιπόν. Τι αποκηρύσει, αφού δεν ήταν. Η γκάφα είναι του Κυριάκου. Ντε και καλά πρέπει να φταίει κάποιος άλλος. Ποτέ δεν φταίει αυτός που κάνει το τεράστιο αυτό λάθος, γιατί ο Χουλιαράκης δεν ήταν τότε υπουργός. Θυμόμαστε ποιοι ήταν και ποιος ήταν υπουργός, βασικός υπουργός, τα λαχούρια, τα πουκάμισα και όλα τα υπόλοιπα. Από χτες στη Νέα Δημοκρατία έχει πάει και ο βουλευτής ο Θεοχάρης, που ήταν στο ποτάμι και όταν είχε φύγει από το ποτάμι είχε δώσει μια διευκρίνηση και μια διαβεβαίωση προς τον ελληνικό λαό, την οποία ω συνεπής την τήρησε. Θα ήθελα να διευκρινίσω τα εξής. Δεν ανεξαρτητοποιήθηκα για να διασώσω τη βουλευτική μου έδρα. Δεν ανεξαρτητοποιήθηκα για να προσχωρήσω στη Νέα Δημοκρατία. Μπράβο! Επιθυμία μου είναι να υπηρετήσω την προοδευτική παράταξη, τον κεντρώο προοδευτικό χώρο, με συνέπεια και όραμα. Πώς πριν 1,5-2 χρόνια ήταν επιθυμία του να υπηρετήσει την προοδευτική παράταξη και ξαφνικά βρέθηκε στη συντηρητική παράταξη και μας είχε διαβεβαιώσει στο περιστήλιο της Βουλής, είναι αυτή η δήλωση. Επειδή και τότε έπαιζε ότι θα πάει στη Νέα Δημοκρατία, είχε πει όχι, εγώ δεν θα πάω στη Νέα Δημοκρατία. Αυτό ακριβώς στήρισε. Άλλος ένας πολιτικός με τη γνωστή συνέπεια, φαντάζομαι θα την εγκρίνει ο ελληνικός λαός, γιατί όταν βλέπει τέτοια πάντα τα εγκρίνει, πάντα τα θέλει και με αυτά πορεύεται και ο ελληνικός λαός και αυτού του τύπου. Η πολιτική. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χθες στην ομιλία του, αν είδατε, αν είχατε το κουράγιο, είχε ένα ενδιαφέρον και ο Κυριάκος και ο Τσίπρας γενικότερα, έβγαλε μια φωτογραφία, έδειξε τα τρία κοριτσάκια. Να ακούσουμε τι ακριβώς πραγματικά ήθελε να πει για αυτά τα τρία κοριτσάκια. Στο γραφείο μου έχω μια ασπρόμαυρη φωτογραφία. Απεικονίζει τρία κοριτσάκια στο Άνω Περιστέρι στην Ήπειρο. Δεν φοράνε παπούτσια, τα ρούχα τους είναι εμπαλωμένα. Έχουν όμως ρόπαλα και μολότοφ. Συμβολίζουν την Ελλάδα που δεν το έβαλε κάτω. Το περίμενε κανείς αυτό από τον Κυριάκο, να μιλάει για αυτούς που έχουν ρόπαλα και μολότοφ, ότι είναι η Ελλάδα που δεν το βάζει κάτω? Κι όμως είναι κρυφό αριστερός κι αυτός, άλλωστε έχει μεγαλώσει ένα περιβάλλον οικογενειακό που οι μισοί είναι επαναστάτες και κάνανε επανάσταση. Και ο Μπακογιάννης την είχε κάνει όταν τον είχε αποκαλέσει γιαγιά κομμουνιστή. Και η Ντόρα έχει κάνει κάτι επαναστάσεις κατά καιρούς. Και ο ίδιος ο Κυριάκος και ο Μητσοτάκης είχε κάνει πολλές επαναστάσεις. Ναι, από την κατοχή είχε ξεκινήσει τις επαναστάσεις. Αυτά τα ωραία με τον Κυριάκο και τη φωτογραφία την ασπρόμαυρη που μας έδειξε εκεί. Και ήταν πολύ συγκινητικό, αλλά δεν κατάλαβε κανείς για ποιο λόγο έδειξε αυτήν τη φωτογραφία. Δεν έχει σημασία, αφού συγκινήθηκε ο ίδιος, αυτό φτάνει. Τουλάχιστον ένας από αυτούς να είναι ευτυχισμένος. Πάμε πάλι στην Κύπρο, γιατί έχουμε συνέχεια του παιχνιδιού. Ο πατέρας της Παναγίας σύμφωνα με τον χριστιανισμό. Ο Θεός. Ο Ιωακίμ Περμανάντ είναι γλυκό του κουταλιού ή είδος χτενίσματος. Γλυκό του κουταλιού. Αποκαλούσαν πολυμήχανο. Όμηρο. Το μικρό όνομα του τραγουδιστή και συνθέτη Παντελίδη. Παντελίδης. Το μικρό. Παντελίδη. Παντελίδη στο επίθετο το μικρό. Παντελίδη. Παντελή. Το Hollywood σε ποια πόλη των Ηνωμένων Πολιτειών βρίσκεται. Στις Ηνωμένες Πολιτείες. Με το μανικιούρ ή με το πεντικιούρ φροντίζουμε τα νύχια των δαχτύλων των χεριών. Πεντικιούρ. Μανικιούρ. Πόσες συλλαβές έχει η λέξη παραδίνομαι. Τρεις. Ποιος Tom είναι ο πρωταγωνιστής των ταινιών Επικίνδυνη Αποστολή, Mission Impossible. Possible. Tom Cruise. Γέφυρα χαρίλαος τρικούπη στην Ελλάδα. Συνδέει το Ρίο με το... Τεσναρέιρο, αν μπορεί. Με το Αντίριο. Θέλει να πει Ρίο Ντετζανέιρο, αλλά το είπε Τεσναέριο. Βέβαια λεπτομέρεια. Κύπρο είναι, ο άλλος θα παίρνει. Γιατί λέει, μα τόσο ηλίθι μου ήρθανε. Δε, ο παρουσιαστής έχει βγει εκτός αυτού. Αλλά είναι ωραία και η προφορά έτσι κι αλλιώς. Και όλα αυτά τα πάρα πολύ ωραία. Αυτά συμβαίνουν και στην Ελλάδα, φαντάζομαι. Αν, έτσι κι αλλιώς έχουν συμβεί πολλές φορές. Το έχουμε δει σε τηλεπαιχνίδια. Απλά εδώ είναι μαζεμένα όλα μαζί. Και δίνουν μια ωραία εικόνα και μια αισιόδοξη εικόνα για το μέλλον της ανθρωπότητας. Ας αφήσουμε την Κύπρο στην ησυχία της και στην ανάπτυξή της και στην ευμάρειά της με τα πετρέλαια. Η ανθρωπότητα γενικότερα. Ενώ έχουν συμβεί στους τόπους όπου ζούμε πάρα πολλά πράγματα τα οποία θα μπορούσαν να ήταν διδάγματα για το παρόν και για το μέλλον. Όχι. Θέλουμε να τα ξαναζούμε όπως φαίνεται να το κάνει η σύγχρονη Ευρώπη. Καμία αντίρρηση, άντε στο ξαναζήσουμε. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια, 211-200-8200. Το τηλέφωνο επικοινωνία σας περιμένει πολύ μεγάλη χαρά. Πάρτε, πείτε τα δικά σας. Έχουμε και την ηλεκτρονική διεύθυνση, η οποία είναι studio@papakirialfm.gr. Στέλνετε ό,τι θέλετε, βλέπουμε όσα μπορούμε. Στο YouTube είμαστε στο official, Ελληνοφρένεια official. Από κάτω γίνεται διάλογος. Τι άλλο έχουμε, το Μάριο Καγή στη ρύθμιση του ήχου. ελληνοφρένια.net.gr το επίσημο site και Facebook και Twitter. Νομίζω αυτά είναι όλα τα πολλά που έχουμε. Και με τον Τσακαλώτο θα πάμε στις πρώτες διαφημίσεις, έτσι όπως ξεκινήσαμε. Ανεβαίνοντας χθες το βήμα της Βουλής, άρχισε να το προσεγγίζει το θέμα όχι μόνο φιλοσοφικά, αλλά και λογοτεχνικά. Θέλω να μιλήσω σήμερα για αφηγήματα. Και θέλω να πω το δικό μας αφήγημα, από πού ερχόμαστε, πού είμαστε και πού θέλουμε να πάμε. Στο διάλο να πας! Και στη ζωή, και στη ζωή να λες ουί, για σκήνες καρδί. Είμαστε η μακροβιότερη μνημονιακή κυβέρνηση. Για σκήνες καρδί, αυτό που ζούμε, αυτό που ζούμε είναι αυτό. Pastry chef που λέμε. Να υπάγει ο τόπος μας εις τον διάβολον. Τσιου, τσιου. Μες στην καρδιά του Παρισιού, μες στη Μονμαρτή. Μες στη Μονμαρτή. Το μόνο που χρειάζεται είναι η λαϊκή απόφαση να βάλει την αστική τάξη στο χρονοτούπαλο της ιστορίας. Στο χρονοτούπαλο της ιστορίας. Τι ώρα είναι, τι μέρα είναι και ποια χρονιά. Στο χρονοτούπαλο της ιστορίας. Τι μέρα είναι. Τι μέρα είναι. Και ποια χρονιά. Σας ζητώ να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για να γίνει ο ΣΥΡΙΖΑ παρελθόν στις επόμενες εκλογές. Θέλω να τελειώνουμε με το ΣΥΡΙΖΑ όχι μόνο για αυτά που κάνει, αλλά και για αυτά που πιστεύει. Και για αυτούς που είναι στο ΣΥΡΙΖΑ και αναπνέουν. Τον αέρα που αναπνέουν. Ωραίος δημοκράτης, πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, το έχει και ο τίτλος, άρα είναι δημοκρατικό κόμμα. Από το συνέδριο προχθές, μια δήλωση που νομίζω θα μείνει γενικότερα και έχει κάνει και ιδιαίτερη αίσθηση για τα δημοκρατικά φρονήματα με τα οποία εμφορείται ο Κυριάκος, φαντάζομαι και οι υπόλοιποι. Χθες έγινε και ένας καυγάς στη Βουλή μεταξύ Κυριάκου Μητσοτάκη και του Προέδρου από πάνω. Είπατε κάτι. Αν είστε κουρασμένοι, μπορείτε να περάσετε έξω. Παρακαλώ, μην κάνετε υποδείξεις. Αλλά δεν. Σας παρακαλώ. Αλλά... Λοιπόν, σας παρακαλώ. Υποδείξεις τέτοιες όχι σε μένα. Παρακαλώ. Να περάσετε έξω. Κύριε Αν δεν θέλετε να ακούσετε. Εγώ προεδρεύω, δεν προεδρεύετε εσείς. Και διε μου να μιλάτε. Σας το έχω ξαναπεί. Δια του προεδρεύω δεν έχουμε υποδείξεις. Αυτό κύριε, λέει ο κανονισμός. Να κάνετε καλά τη δουλειά σας. Σταματήστε να φέρεστε ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Θα δέχεστε υποδείξεις. Αρκετά πια. Θα δέχεστε υποδείξεις. Καταλάβατε. Αφήστε αυτό το ύφος. Δεν θα μου υψώνετε το ύφος. Αφήστε. Κάντε τη δουλειά σας. Το ύφος θα... Κάντε τη δουλειά σας. Αλλιώς κατεβείτε και πηγαίνετε κάτω. Λέτε κύριε Μητσοτάκη. Λοιπόν, αρκετά πια. Κύριε Μητσοτάκη, αυτό τον αυταρχισμό αλλού. Αλλού. Όχι στον πρόεδρο της Βουλής. Καταλάβατε. Κατεβάστε τον τόνο της φωνής σας τώρα. Καταλάβατε. Τώρα κατεβάστε τον τόνο της φωνής σας. Αυταρχισμό και αλατζονία αλλού. Να κατεβείτε κάτω αν δεν καταλάβατε. Ο πληθυντικός είναι ωραίος πάντα σε αυτά. Μιλάει ένας τον άλλο με τον κύριε. Κύριε, καταλάβατε και τα λοιπά. Θα είναι ωραία γιατί είναι από πάνω ο Βούτσης και από κάτω ο Κυριάκος. Να του χτυπήσει και το κεφάλαιο από πάνω, όποιος είναι από πάνω, με κανένα τετράδιο. Με κανένα στυλό, με ό,τι έχει. Θα γίνει καλύτερο και πιο ενδιαφέρον όλο το θέαμα. Τη μαγιά του Σαμαρά την πήρε. Δεν ξέρω από πού την πήρε. Χθες τον έπνιγε το δίκιο πάντως ο Κυριάκος Μητσοτάκης και τα θέματα του και συνεχίστηκε για λίγο ακόμη ο καυγάς. Δεν καταλαβαίνω τώρα, τεχνητή ένταση κάνετε. Λοιπόν, αρκετά τεχνητή αυτά. Τεχνητή ένταση κάνετε, γιατί. Αρκετά αυτά. Γιατί το κάνετε αυτό. Μια χαρά πήγαινε η συνεδρία αυτή. Γιατί το κάνετε αυτό. Γιατί δεν μπορείτε να επιβάλλετε την τάξη ή γιατί δεν θέλετε να επιβάλλετε την τάξη. Όχι. Γι' αυτό. 1-0. Κάπως έτσι έληξε ο καυγάς, οπότε είμαστε έτοιμοι όλοι να ακούσουμε τον λαό. Λοιπόν, υπάρχει μια λέξη η οποία είναι τελείως εσχρή όσον αφορά όταν κουβέντες που αφορούν αρχές. Δηλαδή, το αλλά. Όταν λες δεν είμαι ρατσιστής, αλλά. Αυτό είναι έσχος. Είναι εσχρό. Το αλλά είναι πάντα το πρόβλημα σε αυτά. Δεν είμαι ομοφοβικός, αλλά. Μπράβο, ακριβώς. Είναι εσχρό. Παρόλα αυτά. Και το παρόλα αυτά είναι όμοιο, να ξέρεις, Άκου αυτό τώρα, άκου αυτό. Λοιπόν, παρόλα αυτά, παρόλο που καταλαβαίνω το πόσο προβοκατόρικο ήταν αυτό που έγινε εκεί στο Sky και πόσο αβανταδόρικο για αυτούς, όπως είπες και πριν από λίγο κτλ. Προβοκατόρικο δεν ξέρω, αβανταδόρικο σίγουρα. Αβανταδόρικο 100% και έχει 100% δίκιο. Παρ' όλα αυτά δεν μπόρεσα, δηλαδή αυτό εδώ κολλάει το αλλά, δεν μπόρεσα να μην νιώσω ένα κομμάτι ικανοποίησης μέσα μου. Μα τι είναι αυτό τώρα, είχα ζώσει η ηλίθιος και εσύ, αυτό είναι το θέμα. Εντάξει, μπράβο, μεγάλη αλλαγή. Δηλαδή τώρα. Το καταλαβαίνω, ρε παιδί μου, αλλά ξέρεις, ήταν αυτό που με έκαιγε. Δηλαδή, εντάξει, μπορεί να είμαι και λίγο μαλά, δεν ξέρω. Είσαι λίγο, ναι. Είσαι λίγο, αλλά θα μπορούσες να είσαι περισσότερο. Θα μπορούσα να είμαι περισσότερο. Έλα, γεια. Γεια χαρά, ρε. Τα μάθε τα νέα για την καινούργια μεταγραφή στο Sky. Τον Κανάκη, ναι. Α, ναι, τι. Έφυγε λέει από τον Αντένα γιατί δεν δεχόντουσαν λέει πολιτικές παρεμβάσεις και θέλανε περισσότερη κριτική να κάνουν στην κυβέρνηση. Και πού πήγανε, στο Sky. Στο Sky σε αυτή τη φάση μπορούν να κάνουν κριτική στην κυβέρνηση. Σε επόμενη φάση δεν ξέρω. Αν έρθει άλλο στην κυβέρνηση. Εσάς που θα σας δούμε, ρε φίλε. Πρέπει να μας δείτε ντε και καλά, δείτε Κανάκη. Οπωσδήποτε δεν γίνεται. Όχι μόνο στο Κρεμλίνο και αλλού. Στο Κρεμλίνο μετά θα παίξουμε κι αλλού. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Ιωσήφ Βασιλιώνοβιτς Στάλιν. Τιμή και δόξα στο μεγάλο ηγέτη που τσάκισε, το τονίζω τσάκισε, τον φασισμό. Αποστόλη κράτα γερά μη μασάς. Είμαι ο Γιώργος ο πολιτικός πρόσφυγας και θέλω να δώσω τα χαιρετίσματά μου στο Θήμιο. Θα ήθελα να πω Ζεσουί Σκάι. Όλοι μας. Ο Πετρόπουλος που γράφει στην Αυγή. Ναι. Όταν ακούω το Πετρόπουλο μου γίνεται συμπαθής και ο Πορτοσάλτε. Γεια σας. Φαντάσου. Το Βόλιο έχετε δει τι παίζει. Εκεί μιλάμε για την εφαρμογή του πρώτου φασιστικού καθεστώτος μέσα στην αστική δημοκρατία. Για πες. Μπέος, ο οποίος θα ιδιωτικοποιήσει μέχρι και την κορυπίδα μας σε λίγο. Καλά θα κάνει. Δεν δικαιώθηκε από το δικαστήριο, δικαιώθηκε. Πάρτε τα δώρα. Ναι, ναι, βέβαια. Τέλος πάντων, ευτυχώς υπάρχει κίνημα και τις τρώει τις φάπες του εκεί πέρα. Και για το νερό και για τα σκούπια. Ναι, ναι, μην φάει πολλές. Ο Σκάι θυμάσαι όταν δολοφονήσαν τον Φρίσα που έλεγε ότι είναι οπαδικού τύπου. Ναι, τον φάγανε για το ποδόσφαιρο. Άπραβο, μάλλον και το χθεσινό για το ποδόσφαιρο θα ήταν. Να σου πω Σκάι, έσκασε. Αγάπη μου, είμαι ο δάσκαλος του Τυπάσμου. Ήρθα το Σάββατο, σε είδα. Εξαιρετικός όπως πάντα, εννοείται. Σ' αγαπώ πάρα πολύ, να ξέρεις. Σε θέλω και στην Πάτμο να μου έρθεις, όχι μόνο στην υπόλοιπη Ελλάδα. Ναι. Και καταρχάς η Φωτεινή απίστευτη, ειδικά όταν σηκώθηκε να τραγουδήσει από κάτω και όλο το Κρεμλίνο είχε σιγή. Μιλάμε απίστευτη. Ακούγεις κραφίτσα να πέφτει και η Φωτεινή απίστευτη. Φωνάρα. Και εσύ κορμάρα. Έμπαινε. Όλοι αυτοί που θέλουν να ψηφίσουν Χρυσή Αυγή, τις κόρες τους θα τις δίνανε στις διαταραγμένες προσωπικότητες. Ξέρω εγώ, τους γιους τους θα τους δίνανε για σαπούνι, ξέρω εγώ. Γιατί να τους δώσουν για σαπούνι, αυτή η καραμέλα γιατί να υπάρχει ακόμα. Γιατί τι υπάρχει. Άλλοι. Ωραία, θα τους δίνανε για λίπασμα, γιατί τι ήθελες. Για κουτόχορτο. Αν η Χρυσή Αυγή ήταν εμπόδιο του συστήματος, θα τη δίνανε τρίτο κόμμα και το κουκουέ πέμπτο. Έλα, αυτός ο κοπηρτίνας στον Τατσόπουλο δεν μας έχει πει. Τι έχει αυτό στο μισό Πειραιά, τη μισή Αθήνα. Αθήνα έχει πει. Αθήνα, όχι Πειραιά. Όχι, όχι, ο Πειραιάς είναι αλόβητος. Δεν έχει επεκταθεί, δεν έχει επεκταθεί. Έλα, γεια. Ποιοι χαίρονται από την επίθεση στο Sky? Οι δεξιοί? Ποιοι δεξιοί, μωρέ? Οι Παναθηναϊκοί. Ξυπνήστε επιτέλους. Α, δεν τα βλέπουμε αυτά τα κρυφά. Δεν τα βλέπετε. Αυτά είναι. Η ομάδα είναι ανώτερη. Η ομάδα είναι θρησκεία. Σύλλογος μεγάλος, δεν υπάρχει άλλος. Δεν υπάρχει άλλος πιο δυναμικός. Και χιλιάδες φίλοι, όλοι στο τριφύλι. Ζήτω λένε ο Παναθηναϊκός. Κύριε Λέσου, αμήν, αμαρτωλέ. Βέβαια, στην Ελλάδα δεν είναι όλοι. Μερικοί είμαι σίγουροι ότι το συμμερίζονται. Ο Τσακαλώτος, χτες από την Βουλή. Ένα ακόμη πάρα πολύ ωραίο και επιτυχημένο Σαρδάμ, όχι σαν το Χρονοτούπαλο, αλλά καλό και αυτό. Μπαίνει στην πεντάδα έτσι κι αλλιώς. Είναι ωραίο που γίνονται συνεδριάσεις της Βουλής, γιατί βλέπουμε εκεί την απέλπιδα προσπάθεια της Φόφης Γεννηματά να πείσει ότι δεν έχει καμία σχέση με αυτούς που συγκυβερνούσε μέχρι πριν 3-3,5 χρόνια, 4, και ότι δεν θέλει να έχει καμία σχέση με αυτούς που θα συγκυβερνήσει στο μέλλον. Εμείς θέλουμε, ξέρουμε και μπορούμε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Γιατί εμείς σκεφτόμαστε αλλιώς. Είμαστε ριζικά διαφορετικοί. Πραγματικά προοδευτικοί. Εμείς είμαστε σοσιαλδημοκράτες. Κλείστε τα μπατζούλια καλά. Κατεβάστε τους κουρτίνες να μας δει κανένα μάτι και μας βουτζώνουν με πόδια και με χέρια. Και γι' αυτό δουλεύουμε και για τη δημοκρατία και για την κοινωνική συνοχή. Πολύ ενδιαφέρουσα άποψη και πολύ καλά κάνει και το λέει συνέχεια να μας το θυμίζει ότι είναι πραγματικά προοδευτική και ότι είναι και σοσιαλδημοκράτες, γιατί με όλα αυτά που έχουν γίνει το ξεχνάμε. Ο Κυριάκος, όχι από τη Βουλή, από άλλο μετερίζει του αγώνα, το όριξε στην λογοτεχνία. Θα ξανακερδίσουμε το μέλλον με περηφάνεια και με αυτοπεποίθηση, με γενναιότητα αλλά και με σοφροσύνη. Αυτό που δεν πεθαίνει ξαναγεννιέται. Και αυτό είναι η ανάγκη του λαού μας. Να μην χάσει τον εθνικό του προορισμό. Αυτό που δεν πεθαίνει ξαναγεννιέται. Αυτό που δεν πεθαίνει ξαναγεννιέται. Αυτό που δεν πεθαίνει ξαναγεννιέται. Αυτό που δεν πεθαίνει ξαναγεννιέται. Αχ, αυτό είναι μαρτύριο. Πια! Αυτό που δεν πεθαίνει ξαναγεννιέται. Κάποιος του γράψε την εξυπνάδα και αισθάνθηκε την ανάγκη να μας την πει πολλές φορές για να εμπεδωθεί. Λαός μέρος Β. Γιατί τα σπασμένα τζάμια ενός ακριβού γυάλινου κτηρίου ενοχλούν τόσο πολύ τους φασίστες, ενώ τα σπασμένα τζάμια καρφωμένα στο λαιμό ενός φτωχού φουκαρά που τον κλωτσάει κάποιο κάθαρμα στο κεφάλι δεν ενοχλούν καθόλου και λένε ότι μπορεί και καλά να έπαθε? Αν μπορούσαμε να απαντήσουμε αυτά τα ερωτήματα, δεν θα ήμασταν εδώ σαν κοινωνία σήμερα. Άστο. Αυτά είναι τα ερωτήματα. Και αυτή την κοινωνία σου περιέγραφα προχθές με τους βιαστές του πιτσιρικά του δολοφόνου στη φυλακή. Ο Χριστός ήταν προσφυγόπουλο, πολύ ωραίο, μ' άρεσε. Φοντρό. Να σου πω, Ζεσουί Σκάι. Έτσι πάει. Ζεσουί Πορτοσάλτε μπορείς να πεις άμα θες επίσης. Πραγματικά και εγώ αυτό ήθελα να πω που είπε ο Φιλαράκος πριν, ότι βούτυρο στο ψωμί του Σκάι. Αλλά θα ήθελα να σταθώ, ας πούμε, σε διάφορους, ας πούμε, δημοσιογράφους εντός εισαγωγικών που εντοπίζανε, ας πούμε, τη βομβιστική επίθεση στο γεγονός ότι στις 3 η ώρα, ξέρω εγώ, που μπήκε η μπόμπα, ποιον είχαν στόχο? Το σεκιουριτά και την καθαρίστρια. Ρε μου, αφού πήραν τηλέφωνο μια ώρα πριν και ειδοποιήσανε, παιδιά, θα σκάσει η μπόμπα, διώξε τον κόσμο. Ένα αυτό. Απλά για την ιστορία, έτσι. Δεύτερον, και το πιο σημαντικό αυτό που πήρα να πω, θέλω να πω σε όλους αυτούς τους μαλακές που είναι χριστιανοί και δεν το κρύβουνε, ότι μαλακές, η Ελλαδίτσα μας, τον καιρό που είχε εκείνους τους 12 θεούς που ξέραμε που μένουν εδώ στον Όλυμπο, που κατεβαίνανε και κάτω που και πού και κάνανε κανένα τσιλιμπούρδισμα, πουλάγε πολιτισμό, ρε μαλακές. Ας μας πούνε τι έχει κάνει η Ελλάδα τον καιρό που έγινε χριστιανική, χριστιανοορθόδοξη. Μην κάτσουμε τώρα να λύσουμε. Μην κάτσουμε, όχι. Ας μας πούνε τα επιτεύγματα της Ελλάδας από τον καιρό που και γενικά του χριστιανισμού. Αποστόλη μου, δεν το πιστεύω. Κατευθείαν το σήκωσες, αγάπη μου. Σε περίμενα. Λοιπόν, καλημέρα. Ένα συντροφικό καλημέρα από την Νίκαια που σε ακούμε αναλυπώς. Τα φιλιά μου στην όμορφη Νίκαια. Φιλιά, Αποστόλη μου. Κερδίσατε ένα πρεσοσίδερο. Όχι. Έγινε, φιλάκια. Τίποτα, ξέχασα με κάρβουνο το παλιό σίδερο. Απάτη ήταν. Τα 2-3 κουστούμάκια που θέλω να ράψω, μου πάνε να βέτε καλά, ράβετε ψηλό γαζί, λέει. Ράβουμε ψηλό γαζί, ναι, πολύ ψηλό γαζί, αλλά εσείς πού τον έχετε? Δεν λέτε, θέλω να ράψω 2-3 κουστούμάκια, ένα του ρατσιστή, ένα του Και βάλτε μου και ένα για του γαψαρχίδα με βαθύ καβάλο. Το έχετε αριστερά ή δεξιά, πού πάει? Στο κέντρο πάνε αυτά. Είναι μεγάλα όμως, γιατί θέλω να το κάνω. Μεγάλα. Άμα είναι μεγάλα, μήπως να το αποθηκεύετε από πίσω. Για δείτε, μήπως στην αποθήκευση στην πίσω, μήπως είναι καλύτερα. Για... Κοιτάξτε το, δεν έχω αντίρρηση. Εγώ περιμένω. Έχω μάθει ότι είστε επαγγελματίες κομμουνιστές. Κάνετε ωραία κοστούμα. Εμείς είμαστε επαγγελματίες. Θέλετε να γίνετε και εσείς λίγο επαγγελματίας. Επαγγελματίες κομμουνιστές είστε. Ράβετε ωραία να πούμε τα πράγματα. Ναι, ναι, όντως. Ξεκινήστε με ένα τουράτσι. Που γράψετε. Αυτά τα μοντέρνα τα καινούργια που κυκλοφοράνε, ξέρετε. Okay. Να περάσω από εκεί, θα μου πάρετε μέτρα τηλεφωνικός. Θα σας πάρουμε τηλεφωνικός. Ωραία, μπράβο, είσαστε τσακάλια να πούμε. Τα ράβετε. Τα ράβουμε όπως τα θέλουμε γενικώς. Και από εκεί να σας γνωρίσω, ευχαριστώ. Ναι, μην χάσουμε, μην δείτε τέτοιες κατόφατσα. Κοιτάξτε, σας παίρνω για το σημείωμα που αφήσατε στο παράθυρο του αυτοκινήτου μου που λέει ότι ήσασταν εσείς που με χτυπήσατε. Αρχικά ευχαριστώ που αφήσατε το σημείωμα. Εντάξει, άνθρωποι είμαστε. Το κάνει πλέον. Μία ερώτηση. Έχετε ασφάλεια αυτοκινήτου, έτσι? Όχι. Συγγνώμη, τι είπατε? Δεν έχω. Περιμένετε λίγο για να το ξεκαθαρίσουμε. Έχω ένα σημείωμα εδώ με αυτόν τον αριθμό που είναι αυτός που σας καλώ. Και μαζί με αυτό φαντάζομαι και τον αριθμό πινακίδας του αυτοκινήτου σας που ήταν αυτό που χτύπησε το δικό μου. Και το αρνείστε? Δεν αρνούμε αυτό. Λέω ότι δεν έχω ασφάλεια. Λοιπόν, αυτό αλλάζει τα πάντα. Τα πάντα. Οκ. Θα καλέσω την ασφαλιστική μου τότε. Εντάξει, δεν είναι και μεγάλη ζημιά τώρα, μην τρελαινόμαστε. Το αυτοκινήτου σας, αφού είναι το μόνο πράγμα που έχω. Και από εκεί και πέρα κανονίζετε τα πάντα με την ασφαλιστική σας. Εξηγήστε τους πώς έχουν τα πράγματα και αυτό είναι όλο. Τώρα κι εσείς μην κάνετε έτσι τώρα για μια γρατζουνιά. Σιγά το πράγμα. Οι άνθρωποι δεν γίνονται. Οι μελαμαρίνες γίνονται. Καλώς. Για να δούμε την ασφαλιστική σας. Θα πληρώσει το χτύπημα στο αυτοκίνητό μου δωρεάν. Θα το κάνω σαν καινούριο. Ποια ασφαλιστική καλή? Δεν έχω, σας λέω. Ευχαριστώ πολύ. Τέλεια, τέλεια. Πάρτε την ασφαλιστική σου. Θα καλοπεράσει. Ναι, ναι, ναι, βέβαια. Είμαι από το Μενεού και μου αρέσει να μιμούμε ζώα. Μπορώ να κάνω καλά τον Αετό. Τι κάνετε μας τον Αετό, κατεβάστε την καρτέλα σας. Τσιου, τσιου, τσιου, τσιου, τσιου, τσιου. Λέει ο Κύπριος εδώ, είμαι από το τάδε περιοχή και μου αρέσει να μιμούμε ζώα. Κάνω καλά τον Αετό. Και αυτό είναι το καλά. Έπρεπε να του πει εκεί ο παρουσιαστής, κάνε μας και τα άλλα που δεν τα κάνεις και τόσο καλά. Ποια είναι τα υπόλοιπα, αφού κάνεις τόσο καλά τον Αετό και είναι αυτό το αποτέλεσμα. Δεν έχετε όλη την περιέργεια. Δεν είχαν εκεί στο συνεργείο, μέσα στο χώρο της μαγνητοσκόπησης, την περιέργεια να δούνε πώς κάνει και τα άλλα ζώα. Έτσι καλά ή λιγότερο καλά. Λέει εδώ ένας ακροατής που καταλαβαίνει από τη μερίδα των ακροατών που πιάνουν τα πάντα αυτά που γίνονται. Λέει: δεν τρέπεστε, ρε σκουπίδια, τόση χαρά για την μπόμπα στο σκάι. Μια ζωή κατόψυχα σκουπίδια είστε. Πού το κατάλαβε όλο αυτό? Κάποιοι ακροατές πριν λέγανε κάποια αυτά που λένε, αυτά τα λέγανε οι ακροατές. Και ο Αποστόλης που τους μίλησε, αλλά και εμείς εδώ και χτες. Και γενικώς δεν έχουμε καμία χαρά για όλο αυτό που συνέβη. Συνάδελφοι είναι, τα έχουμε ξαναπεί, δουλεύαμε και εκεί αρκετά χρόνια. Δεν έχουμε καμία απολύτως χαρά με τέτοια γεγονότα, γιατί δεν στοχεύουν πουθενά παρά μόνο σε αντίθετα αποτελέσματα. Οπότε δεν χαιρόμαστε με τέτοια γενικότερα. Αν δεν μπορεί να το καταλάβει ο κρατής, πρόβλημα. Το είπαμε και χθες, η ΕΤΕΡ, η Ένωση Τεχνικών Ελληνικής Ραδιοφωνίας, κάνει σήμερα αιμοδοσία με σύνθημα «Αίμα μόνο για όλους». Όπως λέει η ανακοίνωση. Η πρωτοβουλία αυτή αναδεικνύει για άλλη μια φορά το μήνυμα και το δώρο, πως το δώρο της ζωής δεν μπορεί και δεν πρέπει να υπόκειται σε καμία λογική φιλετικού, σεξιστικού ή ταξικού διαχωρισμού. Με πνεύμα αλληλεγγύης, ανθρωπιάς και ενότητας, καλούμε όλα τα μέλη και όλους τους πολίτες που επιθυμούν να προσφέρουν 10 λεπτά από τη ζωή τους, δίνοντας αίμα μόνο για όλους. Αυτό γίνεται σήμερα, στον Άγιο Σάββα, μέχρι τις 6 το απόγευμα, στο νοσοκομείο στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Αν θέλετε να πάτε, πηγαίνετε και μπράβο στην πρωτοβουλία των συναδέλφων τεχνικών της ελληνικής ραδιοφωνίας και το μήνυμα που περνάνε μέσα και από αυτό το, με αυτή τη διαδικασία. Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος. Έχουμε το τρίτο μέρος του λαού. Μας πάει στο μαγκαζίνο. Τα υπόλοιπα εμείς θα τα πούμε αύριο. Γεια σας. Είμαστε σε μια προβλήτα. Αμάν, το νου σου, φυσάει σήμερα. Έχει βγει νοτιά, θα σε πάρει, θα σε σηκώσει. Εσύ δεν ξέρεις μπάνιο. Εγώ δεν ξέρω μπάνιο. Εγώ που με δελφίνη που γεννήθηκα, εγώ με το δελφινάκι του Αμβρακικού καταρχήν. Θέλω στη θάλασσα. Εμένα με ρίξει, τι λες ρε μαλάκα, στο διάλογο το χάμω. Εγώ θα σε ρίξω, θα σε συμμετώσω κιόλας. Ξέχνα το. Όχι, όχι, δεν το παίζω αυτό. Και εγώ που σε έριξα στη θάλασσα, πέφτω μέσα και σε σώνω. Α, καλά, δεν έχει τύχη, το λέω. Θα σε πάρει ο διάολος. Και εσύ μετά με λες ότι. Άσε τώρα τη μαλάκα τώρα, εντάξει, καταλάβαμε, έλα. Αυτό έχουμε πάθει, σου λέω. Έλα ρε, μαγκά, σοβαρά. Οι ίδιοι που μα λένε στη θάλασσα, μα σώνουν και του λέμε σωτήρε. Αυτό, πώ το πλούσκεφτε. Πολύ καλό, πολύ καλό, γενικά πρωτότυπο, πολύ καλό. Μια παραγγελία θέλω, αλλά πώς να δεις, θέλω μια παραγγελία την παράστασή σου, όχι στο ραδιόφωνο. Όπα, για πες. Θέλω να ακουστεί το Γιουπηγιά, έτσι. Γιατί εκτός από τον Τζίμι που χάσαμε όλα πριν από λίγο καιρό, χάσαμε και τον Κυλαϊδόνη. Θα ήταν πολύ ωραίο μέσα στην παράσταση να ακουστεί και το Γιουπηγιά για Γιουπηγιά, όπως το έλεγε ο Κυλαϊδόνη. Είδε τη φωτογραφία με τον Αλεφούζο και τον Άδωνη αγκαλιά. Ναι, ρε παιδί μου, πώς βρέθηκανε, τι παλιό παρέα, ε. 9 το πρωί τη Δευτέρα μετά τη μοβιστική επίθεση στο Sky. Ναι, τι μέσα, ήταν ο Άδωνης, τι φάση. Όχι, πήγαινα στην παραστασή. Ωραία, γιατί να πάει, τι ζώρη τραβά. Χαμογελούν πανευτυχή. Ε, θα ήταν ασφαλισμένο φαίνεται. Δεν μπορώ να καταλάβω αυτό. Ξέρω εγώ, αλλιώ χαμογελά. Ναι. Ε, γιατί να μην χαμογελάνε, σου λέει τώρα, οπ, καλή φάση, δεν με χάλασε. Αβαντούλα, τρελή, εκλογέ έρχονται. Με κάποιο τρόπο. Να το βγει λίγο ο ΣΥΡΙΖΑ, ναι, θα το γυρίσουμε όλο στο ΣΥΡΙΖΑ. Μπα και τσιμπήσει ο Κυριάκος τίποτα από εκεί. Κατάλαβες. Να σώσουν οτιδήποτε αν σώζεται. Το κρελίνο άνθρωπο θα σε δούμε. Θα είσαι κειμένος ή θα είσαι με τον Τζολιά. Πώς θα είσαι να σε δούμε. Τζολιάς. Δεν θα είσαι να σε δούμε φάτσα κάρτα, όχι. Δεν έχει. Δεν θα είσαι ξεβράγοντος, όχι. Ντυμένος. Άντε, εντάξει, θα σε δούμε, άντε, ρε. Τι έγινε ρε παπαγαλάκια με τις συντάξεις, τι έγινε. Τι έγινε, δεν ξέρω. God bless ΣΥΡΙΖΑ, ξέρω εγώ τώρα. Ό,τι και να μου λες, εγώ λέω ότι ευτυχώς υπάρχει ο Αλέξης, ευτυχώς για τους ξένους κυρίως, αλλά ευτυχώς που υπάρχει ο Αλέξης. Την περασμένη εβδομάδα είπε στον ακροατή ότι θα μειωθούν οι συντάξεις. Το φάγε στο αρχιτάκι τώρα. Άρε παπαγαλάκια, άρε παπαγαλάκια. Καλησπέρα. Σε παίρνω πάλι από Βερολίνο. Μπράβο. Είχαμε μιλήσει για την φίλη που ήταν στο Μάντσεστερ, αν θυμάσαι. Τώρα σε πήρε μια άλλη φίλη από εδώ, από τη Γερμανία πάλι. Έχεις θέμα με τις μετανάστευση, ε. Σου κάνει το μεταναστευτικό, σε ανάβει. Με ανάβει γιατί είμαι μετανάστης, φίλε. Δεν με ανάβει για κάποιον άλλο λόγο τόσο πολύ. Με ανάβει όμως το βασικότερο θέμα ότι βλέπουμε μόνο τους φασίστες στην Ελλάδα. Δεν έχω καταλάβει τι γίνεται. Στη Γερμανία το M5 που είναι το ναζιστικό κόμμα. Ανοιχτά ναζιστικό κόμμα. Ενώ οι Χρυσαυγίτες είναι κλειστά. Ναζιστικό κόμμα, μάλιστα. Για πες. Ναι, δεν το λέει ανοιχτά ότι είναι ένα ναζιστικό κόμμα. Το φωνάζει, παιδί μου, δεν το λέει, το φωνάζει, το είναι, το μέσα του. Όταν βλέπεις όλα τα ηγετικά στελέχη με τα όπλα τους και τις βάστιγες πίσω, τι λες ότι είναι. Πρέπει να το πει επίσημα. Αυτό τι είναι. Δεν χρειάζεται να το πει επίσημα. Το M5 το λέει και επίσημα. Αυτοί χαίζονται ακόμα να το πούνε. Φοβούνται στην Ελλάδα και να συνεχίζουν να φοβούνται να το λένε. Το M5 πάντως στη Γερμανία το πήγανε στα δικαστήρια και το δικαστήριο απεφάνθη ότι έχει πολύ χαμηλή εκλογική δύναμη για να αποτελεί κίνδυνο για τη γερμανική κοινωνία. Ας θυμηθούμε λίγο τι είχε γίνει με το Χίτλερ και το ηχητικό που βάζεται κατά καιρούς για την εκλογική επιρροή του Χίτλερ στην περίοδο του Μεσοπολέμου. Επίσης, ας θυμηθούμε τι κάνει η Volkswagen μέσα από ένα πολύ ωραίο, μια πολύ ωραία εκπομπή που έκανε ο φίλος σας, ο Άρης Χατζηστεφάνου, για τη Volkswagen, τη σχέση της με τον φασισμό και ειδικά με τη σαρατιωτικοφασιστική δικτατορία της Βραζιλίας. Το άκουσα και πόσο πολύ εξυπηρετεί. Πόσο βοηθάει και πόσο αγγελικά πλασμένα είναι όλα πίσω από μια μάρκα αυτοκινήτου. Και το AFD, να θυμηθούμε ότι είναι ένα φασιστικό ουσιαστικά κόμμα. Τώρα βγήκε ότι παίρνει λεφτά και τη φαρμακοβιομηχανία. Οπότε καμία Γερμανία και κανένα αστικό κράτος δεν προσπαθεί να καταστρέψει το φασισμό, δεν προσπαθεί ούτε να ξεχάσει ούτε να γυρίσει πίσω την ιστορία. Αυτό το οποίο κάνει ότι κρατάει εφεδρεία το φασισμό. Όταν έρθει η στιγμή και αναταχθεί το εργατικό κίνημα, θα έρθουν να το πατήσουν, να το χρησιμοποιήσουν για να σκοτώσουν όλους τους εργάτες οι οποίοι αντιστέκονται και ό,τι διαφορετικό υπάρχει σε αυτόν τον κόσμο. Θέλω να μιλήσω σήμερα για αφηγήματα. Και θέλω να πω το δικό μας αφήγημα, από πού ερχόμαστε, πού είμαστε και πού θέλουμε να πάμε. Στο διάλο να πας! Και στη ζωή, και στη ζωή να με σουή, για συνεσκαρτή. Είμαστε η μακροβιότερη μνημονιακή κυβέρνηση. Για συνεσκαρτή. Αυτό που ζούμε είναι αυτό. Pastry chef που λέμε. Να υπάγει ο τόπος μας εις τον διάβολον. Τσιου, τσιου. Μες στην καρδιά του Παρισιού, μες στη Μονμαρτή. Μες στη Μονμαρτή. Το μόνο που χρειάζεται είναι η λαϊκή απόφαση να βάλει την αστική τάξη στο χρονοτούπαλο της ιστορίας. Στο χρονοτούπαλο της ιστορίας. Στο χρονοτούπαλο της ιστορίας. Τι μέρα είναι. Τι ώρα είναι. Και ποια χρονιά.